सबसे पहले तो मैं भी और हम सब लोग जो भी सुन रहे हैं वो अपनी इस्लाह की नीयत से, मैं भी अपनी इस्लाह की नीयत से अर्ज़ कर रहा हूँ और अपनी नीयत दुरुस्त कर लें, अल्लाह के लिए बैठे इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बड़े अल्लाह वालों से दुआ लेकर आ रहा हूँ और उनकी दुआएँ, अल्लाह वालों की दुआएँ रायगा नहीं जाती। इखलास के साथ बैठें कि ये बयान करने वाला, तो बयान क्या, कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, ये सोचे बयान करने वाला, ये सोचे सारा बयान मेरे लिए है, और जो मर्द सुन रहे हैं वो सोचें सारा बयान मेरे लिए है, और जो ख्वातीन सुन रही हैं वो सोचें सारा बयान मेरे लिए है। इसको दूर रखें मोबाइल को, ताकि उसमें मसला ना हो। हाँ, मेरा मोबाइल, तो इंशाल्लाह उससे ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और हम सबको यहाँ बैठना कबूल फरमाए और अमल की नीयत से सुनने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे मज़ामीन कहलवा दे जिससे मेरा दिल बदल जाए, जो मर्द सुने उसका दिल बदल जाए, जो ख्वातीन सुने उसका दिल बदल जाए, और हमें सुकून नसीब हो जाए, हमारी ज़िंदगी जन्नत वाली ज़िंदगी बन जाए, घर के अंदर सुकून आ जाए और जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। परेशानी तो ज़िंदगी में आती है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. इससे पहले एक नाज शरीफ सुना देता हूँ। मेरे प्यारे शेख के दो चार अशार हैं नाज शरीफ के, आरिफ बिल्ला शेख उल अरब अल अजम मुजद्दिद ज़माना रूमी ज़माना तबरेज़ दौरा, मेरे पहले शेख हज़रत वाला हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बरकत से पूरी सिंबलो सोसाइटी वजूद में आई। वैसे तो थी वजूद में मगर घर नहीं थे, खाली थी बिल्कुल। एक सबसे पहले मस्जिद बनी थी। बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह के प्यारे, उनसे इस फ़कीर का ताल्लुक रहा। फिर उनका इंतकाल हो गया तो उनके खादिम ख़ास हज़रत वाला, जो 46 साल की खिदमत की, हज़रत सैयद इशा जमील मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बैत मीर यहाँ पर था, बहुत बड़े अल्लाह वाले, उन्होंने सारी किताबें जो हमारे पास पहुंची उनके ज़रिए ही पहुँची, इंशाल्लाह किताबें भी तकसीम होंगी, तो उनकी भी दुआएं हैं इस फ़कीर के साथ। 2 साल वो हयात रहे, फिर इसी सिंबलोच के कब्रिस्तान में उनकी दुनिया से चले गए। तो ये अल्लाह वाले चले गए, इनके रोशन की तस्करें अभी तक बाकी हैं, इनकी तालीमात अभी तक बाकी हैं। इनकी तालीमात क्या है? कुरान हदीस की तालीमात है। तो अब इनके बिल्कुल इनके नक्शे कदम पे चलने वाले, यानी कुरान और हदीस और सहाबा कराम के तरीके पे चलने वाले हज़रत अकदस हज़रत शाह फिरोज़ अब्दुल्ला मेमन साहब दामन रकातुम आलिया हैं, यहीं करीबी मस्जिद अख्तर है। अब करीबी कोई अल्लाह वाला बैठा हो तो हमारे बयान करना भी बेअदबी लगता है, मगर इन्होंने दलील रहमान साहब ने इतनी माशाल्लाह इतने अकीदत और मोहब्बत से बुलाया तो हाजिर हो गया। अल्लाह ताला बस, और हज़रत से दुआ भी लेकर आया, मुझे फरमाया हाँ खूब बयान करो। कभी ये नहीं देखना चाहिए कि मजमा 1 लाख का या 1 का मजमा है, कोई आया या नहीं आया, अल्लाह के लिए इत्तला कर दी जाए। और जो मोहब्बत से अकीदत से बुला रहा है, अगर वक्त है वक्त निकाल के जाना भी चाहिए। वैसे ही आजकल दीन का फुकदान है बहुत ज़्यादा, दीन की बातें, सच्ची बातें सुनाने वाले कम हैं, इनकी सोहबतों से ज़िंदगी बदल जाए। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मगर ऐसे लोगों की सोहबतें ज़रूर उठाई हैं, अल्लाह का शुक्र है, जो सच्चे हैं अमल में, ज़ाहिर भी और बातिन भी, जो अमल में सच्चे हैं, जो इखलास वाले लोग हैं, ये अखलाक वाले लोग हैं, नज़र बचाने वाले हैं, पर्दा करने वाले हैं, और जिनकी ज़िंदगी में सुकून है, और ऐसा मज़ा है उनकी ज़िंदगी में कि बयान नहीं किया जा सकता। हर वक्त मज़े में, हर वक्त सुकून में, वो सुकून बाहर ज़ाहिर पे परेशानी हो सकती है मगर दिल उनका सुकून में रहता है। जैसे वाटर प्रूफ घड़ियाँ होती हैं, इस तरह अल्लाह वाले उनके दिलों को अल्लाह ताला गम प्रूफ बना देते हैं। चारों तरफ गम होता है मगर दिल के अंदर नहीं घुसता। ये अल्लाह वालों की खास बात होती है, और हम भी अल्लाह वाले बन सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अभी जैसे मैंने आयत तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं और फरमाते रहेंगे उन लोगों से जो तौबा करते हैं, तौबा करते रहेंगे। सच्ची तौबा कर ले इंसान तो अल्लाह ताला का वो महबूब बन जाएगा, मर्द या औरत अल्लाह ताला का महबूब बन जाएगा जो सच्ची तौबा कर लेगा। तौबा میں کوئی اتنا رونے چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں جتنا روئیں گے نہیں تو توبہ سے کام نہیں بنے گا. رونا بہت مبارک ہے, مگر توبہ صرف چار شرطوں کا نام ہے. اَن یقلع عن المعصیہ, اس گناہ سے الگ ہو جائے. اَن یندم علیہا, دل میں ندامت ہو. اَن یعظم عظماً جازماً اللہ یعود الیہا ابدا, پکا ارادہ کرے اب گناہ نہیں کرنا, پکا ارادہ کرے. اور چوتھا ہے, کسی کا حق مارا ہے تو حق ادا کرے. بیٹھے بیٹھے ابھی یہ چار شرطوں سے توبہ کر لے, اللہ کا پیارا بن جائے گا. جتنے بھی گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو, ہماری نظر میں میڈیا کر رہا ہو یا کوئی بھی کر رہا ہو, گناہ تو گناہ ہی ہے. جیسے تصویر کا گناہ ہے, یوٹیوب کا گناہ ہے, فیس بک کا گناہ ہے, آپ بتائیے اس میں لڑکیاں آ رہی ہیں, ہم مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں, تو گناہ ہو گیا نا. آنکھوں کا زنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. انٹرنیٹ تو ہر گھر میں تقریباً لگا ہوا ہے, تو اس میں جب بھی ویب سائٹ آپ کھولیں گے کوئی لڑکی آ جائے گی, تو لڑکی کو دیکھنا گناہ ہے, اللہ کی ناراضگی ہے. تو بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچ رہے ہیں. میرے شیخ کا مضمون ہی یہ ہوتا تھا, لیلاؤں سے نظروں کو بچاؤ اور مولا کو دل میں پاؤ. یہ مضمون ہمیں ہلکا لگتا ہے, مگر یہ ہلکا ہے نہیں, اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جو مفہوم بتا رہا ہوں, کہ جو ایک ایسا شخص ہے جو گناہ کر لیتا ہے اس کے لیے, وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے سر پہ ایسا, جیسے مفہوم بتا رہا ہوں جیسے پہاڑ گر گیا ہو, گناہ ہو گیا اس سے, کیا نہیں اس سے گناہ ہو گیا, پھر وہ توبہ کر لیتا ہے. اور ایک ایسا شخص ہے گناہ کرتا رہتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی, اڑا دی مکھی, کوئی مسئلہ ہی نہیں. آنکھوں کا زنا ہوا ہے نا, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. جھوٹ بولا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جھوٹ تو اتنا خطرناک گناہ ہے کہ بہت دور تک فرشتوں اس کی بدبو جاتی ہے جھوٹ کے گناہ کی. اس لیے حکومت سچوں کے ساتھ رہ پڑو جو اپنے تقوی میں سچے ہیں. مرد تو ان کی جا کے صحبت میں رہیں, تو شرمائے مت. دیکھیے ہم تو گنہگار ہیں. میں ایک دوست کو کل بتا رہا تھا, حضرت والا کی بڑی پیاری بات ہے کہ ہم لوگ تو گنہگار ہیں, میں بھی گنہگار ہوں, کلو بنی آدم خطا ہوں. اللہ والے کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے گناہوں سے, جیسے ہمارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام رکاتم عالیہ ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت عرصے سے گناہوں سے بچ رہے ہیں. جب ان کی صحبت میں جائیں گے, ہم تو گنہگار ہیں, صرف صحبت میں جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے. یک زمانے صحبت با اولیا بہتر از لکھ سالہ تعداد بے ریا, ایک لاکھ سال بے ریا عبادت سے افضل ہے. طائف صاحب کا شعر ہے, صبح ڈاکٹر احسن آتے ہیں, میں نام منہ سے نکل گیا, آغا خان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, میرے بڑے حضرت والا ہی خلیفہ ہیں, ہر ہفتے حضرت کے پاس آتے ہیں. تو وہ مگر وہ اکیلے میں نہیں ملتے حضرت سے, تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آج تو چھٹی ہے, آج تو یہ کشمیر ڈے تھا نا تو آج چھٹی ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے آ کے تھوڑا ہم سے ہنسو بولو, ذرا کھانا وانا بھی ساتھ کھاؤ, یاری دوستی لگاؤ تاکہ قرب بڑھے اللہ والوں سے, ان کے غلاموں سے قرب بڑھے گا تو فائدہ ہوتا ہے. صرف بیان میں آنے سے ہی فائدہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ, اور ویسے بھی آ کے بیٹھنا چاہیے. یہ مردوں کے لیے باتیں بتا رہا ہوں, اور خواتین کے لیے ہماری اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہوئی, اتنی بڑی نعمت ہے ماشاء اللہ. پوری دنیا میں اس کی بہت بڑی کمی ہے کہ جہاں خواتین کا پردے سے بیان ہوتا ہو. تو ماشاء اللہ یہاں جمعرات کے دن بیت اقبال میں 400 خواتین آتی ہیں, 400 سے 500 خواتین آتی ہیں ماشاء اللہ. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ آئیں گے, میرے بیان میں کوئی اثر نہیں ہے, اللہ والوں کے بیان میں اثر ہوتا ہے. تو ہم یہاں پہ آئیں, اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کریں. حضرت فرماتے ہیں جب تک کوئی دوسرا مناسبت والا شیخ نہیں مل جائے آپ کو جو سچا ہو, جب تک یہاں پہ آتے رہیں. جیسے اب قریب کے جو معالج ہوتے ہیں, نزلہ زکام کھانسی یا کوئی چوٹ ووٹ لگی تو ہم PRF ہاسپٹل جاتے ہیں نا, کوئی آغا خان تھوڑی جاتا اس وقت, ایمرجنسی میں تو یہ آتے ہیں سب لوگ, یا چلو دارو صحت چلے گئے, قریب والے اسپتال میں جاتے ہیں نا. تو ہمارے تو بالکل سن بلو سوسائٹی میں اتنا زبردست فیض پھیل رہا ہے. حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب زرکات مالیہ بہت بڑے اللہ کے پیارے ہیں, بڑے بڑے بنوئی ٹاؤن کے علماء مفتی تقی اسماعیل صاحب دامنکات مالیہ, جو اس وقت دنیا کے سب سے نمبر ون عالم ہیں, وہ آئے تھے حضرت شیخ کے پاس, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارنکات مالیہ کے پاس, مفتی عبدالرسکھروی صاحب دارنکات مالیہ, اور جو تبلیغی جماعت کا جو آج ختم ہوا ہے, تو کراچی کے جو سب سے بڑے تبلیغی جماعت کے ہیں, خانقاہ کا بھی کام کریں ڈاکٹر نوشاد صاحب ہیں, اور بھی دو تین بزرگ ہیں جو روزانہ والے ساتھی ہیں, وہ میرے شیخ کے پاس آئے. بتانے کا مقصد یہ کہ ہم بہت بڑے اللہ والوں کے چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے ہم فیض یاب ہوں. فیض یاب کیسے ہوں گی, نہیں باتوں پہ جائیں, بھلے عمل نہیں ہوتا جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. جو مرد حضرات ہیں جائے کہ ان کے کبھی, ابھی جیسے مغرب سے عشاء کا وقت ہے, حضرت کے پاس مدینہ شریف کا کعوہ پلایا جاتا ہے آ کے تھوڑی دیر بیٹھیں, وہاں پہ مرد حضرات آئیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ والوں کی ایک لمحے, ہم نے سنا تھا کبھی اللہ والے بہت بڑے ہوتے ہیں, بہت پیارے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے اوپر دنیا کا ملیریا چڑھا ہوا ہے, کراچی والوں پہ دنیا کا ملیریا چڑھا ہوا ہے بس ہر وقت امپورٹ ایکسپورٹ, کماؤ گھر میں آ کے کھاؤ, لیٹ جاؤ, ٹی وی دیکھو, فلمیں دیکھو. پہلے تو فلمیں دیکھنا کوئی مشکل نہیں تھا, مشکل تھا تھوڑا ویڈیو شاپ پہ جانا پڑتا تھا, بھائی یوٹیوب پہ نئی نئی فلمیں آ رہی ہیں, بچوں سے سنتے رہتے ہیں, گلی کے لڑکے بھی آپس میں بھائی نئی فلم آ گئی جا کے دیکھ لو یوٹیوب پہ, अभी कल ही एक जगह जा रहा था तो एक लड़का बोल रहा था यार मैंने नई फिल्म अपलोड की है, वो नहीं आई थी, मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी, देख लो जाके। यानी गुनाह बिल्कुल आसान हो गया करना। तो ऐसे माहौल में जो अल्लाह वालों के पास जाएगा इंशाल्लाह, अगर उसको यूट्यूब की आदत है, जैसे फेसबुक की आदत है, किसी को यूट्यूब की आदत है, या किसी को फजर नमाज कजा करने की आदत है, या जो भी गुनाह है, बीवी से बदअखलाकी की आदत है, हजरत तो सब पे ही बयान फरमाते हैं, तो सोहबत में आते जाते रहेंगे ना इंशाल्लाह, इंसान को एक फिक्र होगी यार हाँ ये गुनाह तो मैं कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है गुनाह को गुनाह समझना, इंसान को हिस बेदार हो जाए कि यार मैं गुनाह कर रहा हूँ। खवातीन जाती रहेंगी तो माशाल्लाह इस सिंध बलोच सोसाइटी के अंदर इतनी राबिया बसरिया, हमने कभी नाम सुना था, राबिया बसरिया सिर्फ एक नहीं थी, हर जमाने की राबिया बसरिया खातून अलग अलग होती हैं। यहाँ सिंध बलोच सोसाइटी में बहुत सी राबिया बसरिया रहती हैं, और अक्सर राबिया बसरिया मतलब जो गुनाहों से बचती हैं। राबिया बसरिया बनना बहुत औरतों का आसान है, शरी हदीस में आता है जो औरत पांच वक्त की नमाज पढ़ लें, रमजान शरीफ के, देखो ये दीन के काम में खलल ना है, इसको दूर दूर रखें, हंसने मजाक नहीं है, दीन के काम में बच्चों को दूर दूर रखना चाहिए, क्योंकि शैतान उनको घुसला के माइक वाइक खत्म करवा देता है। बच्चों पे तो हमारे हज़रत फरमाते हैं शफकत करनी चाहिए, कोई मसला नहीं, मल्लम यरहम सगीरना, छोटों पे रहम नहीं करता है, बड़ों का इकराम नहीं करता, उलमा का इकराम नहीं करता, फलाही समन्ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो हम में से नहीं है। तो क्या बात कर रहा था मैं, याद है राबिया बसरिया, हाँ देखो ये इसको कुछ दिला दो ना, कुछ बाहर ले जाओ उसको, मगर कान इधर ही रखना जी। राबिया बसरिया की बात कर रहा था, इस जमाने की राबिया बसरिया बनना बहुत ही आसान। अभी सुबह ख्वातीन के लिए इस्लाह का बहुत आसान तरीका, आपके अंदर जो भी ऐप पाया जाता है हिम्मत करके पेपर उठाएं, पेपर को बीच में से फोल्ड करें और राइट साइड पे सीधे हाथ की तरफ अपने ऐप लिख दें, तीन ऐप लिख दें बस, महरम शोहर, शादी हो गई तो महरम शोहर के दस्तखत के साथ, मगर शोहर खत ना पढ़े शोहर जो है लिफाफे के बाहर, खत के बाहर साइन कर दें और आप शेख को पहुंचवा दें खत, वहां से जवाब आ जाएगा, हजरत पर्चे लिख के बच्चे भेज देंगे, आप उसको पढ़ेंगी इंशाल्लाह ताला, इस तरह अपने ऐप बताकर इस्लाह करवा सकती हैं। तो बता रहा था पांच वक्त की औरत नमाज पढ़ ले, रमजान शरीफ के रोजे रख ले, अपनी इज्जत की हिफाजत करे यानी शरी पर्दा करे, सर के बालों से पैरों के नाखून तक अपने आप को छुपा ले, और जो है शौहर के हुकूक का ख्याल रखे। तो हुक्म होगा कि जन्नत के आठों दरवाजों में से जिस दरवाजे से जाना चाहो चली जाओ। अब यह अमल नमाज पढ़ना तो बहुत आसान है, औरत के लिए क्या मुश्किल है, हिम्मत करे फजर में अलार्म लगाए, रोजे रखना भी आसान है, औरतें बहुत सी रोजे तो रखती हैं। अब दो काम आपको करने हैं, एक तो आपको शरी पर्दा करना है यानी अपनी इज्जत की हिफाजत, और दूसरा काम ये करना है शौहर के हुकूक का ख्याल, इसमें बहुत औरतें कोताही करती हैं। अब ये दो काम मुश्किल लग रहे हैं ना, तो इसके लिए आप सोहबत में आते रहें, अल्लाह वालों की सोहबत खवातीन के लिए यही है, पर्दे से उनका बयान सुनती रहें, इंशाल्लाह आपको एक दिन हिम्मत हो जाएगी। अगर शौहर बिल्कुल ही आपका मसलन नालायक ही है, मगर नालायक समझना नहीं चाहिए, किसी हजरत फरमाते हैं किसी गुनहगार को हकीर नहीं समझना, गुनाह से नफरत करनी है, नालायक से मुराद है कि शौहर जो है बिल्कुल दुनिया में लतपत है और गुनाहों में, ऐसे ऐसे खत आते हैं कि शौहर जो है दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है, मगर बीवी को चाहिए कि उसको आर ना दिलाए कि तुम दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़े हो, तुम उससे बातें करते रहते हो, बल्कि शौहर की और ज्यादा खिदमत बढ़ा दें, और ज्यादा शौहर की खिदमत बढ़ा दें, उसको कोई और सजे सवरे और उसकी और खिदमत करे, और कोई ऐसी बात ना करे, दो नफिल नमाजें हाजत पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शौहर का दिल बदल देंगे। और हजरत वाला जो वजीफा बताते हैं कुरान, अल्लाह ताला के नाम है या सुब्बू हो या कुद्दूस हो या गफूर हो या वदूद, पढ़ के पानी खाने वगैरह पे दम करें, इंशाल्लाह ताला शौहर का दिल नरम हो जाएगा, अमल करके देखिए इंशाल्लाह ताला। और मर्दों के लिए कि दाढ़ी रख लें, पांच एक मुट्ठी दाढ़ी थोड़ी के नीचे से दाएं तरफ से और बाएं तरफ से, और दाढ़ी का ये छोटा सा बच्चा कहलाता है, चारों इमामों के नजदीक वाजिब है, और मूंछें साफ कर ले, टखने खोल ले, बुखारी शरीफ में आता है मा असफला मिनल काबैन मिनल इजार फिन्नार, ऊपर से जो लिबास आ रहा है उससे टखना छुपेगा, वो जहन्नम की आग में जलेगा। मर्दों के लिए हुक्म है जब खड़े हों जब चल रहे हों, ये दो बातें होंगी, और तीसरी बात नजर की हिफाजत, और चौथी बात दिल की हिफाजत। अब देखें ये सब काम मुश्किल है, इसलिए सोहबत में आते जाते रहेंगे आसान हो जाएगा। अब तो ये बात तो मैंने वो बता दी, फर्स्ट स्टेप है, पहला कदम है जब दीन पे आगे चलना इंसान शुरू करता है, उसके बाद आगे आता है बातिन की बुराइयां हैं, कुछ तकब्बुर है, बोगज़ है, कीना है, गुस्से की बीमारी है। ऐसे अब बहुत से लोग मौलवी बन गए दाढ़ी रख ली, टखने खोल लिए माशाल्लाह, और नजर की हिफाजत शुरू कर दी। अब शैतान जो है उसको पिन करता है, क्या मियां बीवी में लड़ाई लड़ाने की कोशिश करता है, गुस्सा दिलाता है, कभी शोहर को गुस्सा दिलाएगा, कभी बीवी को गुस्सा दिलाएगा, कभी बच्चों के दिलों में गुस्सा डाल देगा, मियां बीवी में लड़ाई, सास नंदों में लड़ाई। इसके लिए हज़रत फरमाते हैं फिर अपनी इस्लाह करवाएं, आगे बढ़े, हिम्मत करें, بات وہی ہے، یہ ہمت کیسے ملے گی، اصلاح کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ والوں کی صحبت سے جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کی صحبت میں جاتا رہے گا، پھر دیکھیے ماشاءاللہ بہت سے دوست ہیں، انہوں نے وہ ان کو فکر ہوئی، تو کمپنی جو انشورنس وغیرہ کرواتی ہے اس کی فکر ہوئی کہ میری کمپنی تو میرا انشورنس کروایا ہوا ہے، ماشاءاللہ انہوں نے فتویٰ لیا، ایک صاحب بینک کی نوکری کرتے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ ایک صاحب نے تو چھوڑ بھی دی، ایک صاحب ابھی فتویٰ لے کے مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، ایک فکر پیدا ہو گئی نا انسان کو، یہ فکر جس کو پیدا ہو جائے کہ بھائی مجھے گناہ چھوڑنے ہیں، اور یہ فکر کیسے پیدا ہوئی، صحبت میں جانے سے پیدا ہوئی، اس لیے بالکل ڈرے مت، اللہ والے کوئی ڈرانے نہیں ہوتے دیکھیں اب، اور شروع میں جو آیت تلاوت کی، ہم جب توبہ کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں گے، ان اللہ یحب التوابین، بتائیے اللہ جس کو پیار کرے اور اس کو دنیا بھر لوگ ٹھکرا دیں، ابے یار تم مولوی بن گئے کچھ بھی کرے، اس کو پیار دل میں محسوس ہوتا ہے، کتنی خواتین ماشاءاللہ انہوں نے توبہ کر لی، پہلے بالکل ماڈرن زندگی گزار رہی تھیں، کسی اور عقیدے کی طرف تھیں، سچی توبہ کر لی، اب ان کو سکون محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی یہی سچا رستہ ہے، انعام یافتہ بندہ کا رستہ ہے، بالکل پریشان نہ ہو کہ میں آفس جاتا ہوں، میں کاروبار پہ جاتا ہوں تو لوگ مجھے ملہ کہیں گے، کراچی میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں داڑھی والے موجود ہیں، ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم لڑکیاں رکھتے ہیں ہر فیلڈ میں، کے الیکٹیو میں لڑکیاں بڑھ گئیں، پی ایس او میں، پتہ نہیں کہاں کہاں، اور جہاں بھی چلے ہیں اب لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، تو خواتین بدگمانی اپنے شوہروں سے مت کریں کہ ہمارا شوہر لڑکی کے چکر میں پھنسا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کا شوہر بچتا ہو، حضرت کے پاس آتا ہو، نظر بچاتا ہو، کوشش کرتا ہو بچنے کی، مگر حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں آدھی عقل کی ہوتی ہیں، بڑی بڑی عقل والوں کی عقل اڑ جاتی ہیں، آپ تو جہاں جائیں لڑکی، اس لیے حضرت کا مضمون ہی یہ تھا کہ لڑکیوں سے نظر بچاؤ، لیلاؤں سے نظر بچاؤ، اور مولا کو دل میں پالو، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو نظر سے کیسے بچنا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں تو کیسے بچنا ہے، سپر مارکیٹ جا رہے ہیں، پہلے تو ایسی مارکیٹ جانے نہیں چاہیے جہاں شیطان و نفس سے مار پیٹ ہو جائے امتیاز جانے کا آپ کو بہت شوق ہے، ایسے وقت میں جائیں اس وقت رش نہ ہو، مگر مجھے تو نہیں پتا کہ ایسا کون سا وقت ہوتا ہے، میں کبھی گیا نہیں، اگر آپ بولتے ہیں وہاں ڈسکاؤنٹ بہت زیادہ ہے، میں ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے کسی عورت کے جسم سے ہمارا جسم ٹچ ہو جائے، اتوار بازار جا رہی ہیں عورتیں، پیر بازار جا رہی ہیں، دیکھیے منع نہیں ہے، شریعت میں جس نے تقویٰ سیکھ لیا نا وہ ہر جگہ اللہ والا رہ سکتا ہے، ایسے وقت میں جائے جس وقت گناہ نہ ہو رہا ہو، جس وقت ہمارا فکر ہمیں عورت کو مرد کو فکر ہو کہ ہمارا جسم کہیں مرد سے ٹچ نہ ہو جائے، عورت کو مرد کو فکر ہو ہمارا جسم عورتوں سے ٹچ نہ ہو جائے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہر جگہ، جس کو منتر آ جائے تقویٰ سیکھ لیا جس نے اللہ والوں کی صحبت سے، الخوف خدا آ جائے گا وہ ہر جگہ اللہ والا رہے گا، تو اس لیے کبھی بھی صحبت نہیں چھوڑنی چاہیے، بھلے ہم نے اللہ نہ کرے منہ کالا کر لیا، اب کیونکہ ایسے حضرت کے پاس تو اب پہلے تو وہ کیس آتے تھے کہ ہم نے فلم دیکھ لی، گندی فلم دیکھ لی، کیا کرے یہی ننگی فلم دیکھ لی، یہ آتے تھے، اب تو یہ ہو رہا ہے کہ پورا کام کر رہے ہیں، اب تو پورا ختم بالکل، نفس اتنا شیطان اتنا فحاشی بڑھ گئی ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب قرب قیامت میں زنا عام ہو جائے گا، یہ بالکل ابھی کھلے عام میرے پاس خط آ رہے ہیں، کیا کروں انسان کی، حضرت فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے مانگو، ان کو سمجھاؤ، اور کیا کر سکتے ہیں انسان، حدیث میں آتا ہے جب قرب قیامت میں زنا عام ہو جائے گا تو اموات زیادہ ہوں گی، موت زیادہ ہونے لگے گی، اور کتنی بیماریاں آج کل آ گئی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ہسپتالوں میں، کینسر کی لائنیں لگی ہیں، کون کون سے کینسر، اور حدیث میں بھی آتا ہے آپ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے، جب تم یہ امر بالمعروف کے ساتھ گناہوں سے روکنا چھوڑ دو گے نا تو انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، دیکھیں آپ نے سنا ہوگا نا، جب یعنی اگر برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے تو انتظار کرو سرخ آندھیوں کا اور پتہ نہیں کیسے کیسے عذابات کا، اور اس میں پھر نیک اور بد سب پس جائیں گے جب عذاب آئے گا، دیکھیں ابھی کہ دوبارہ زلزلہ آیا نا اوپر ایریاز میں، وہاں پہ زلزلہ آیا ہمارے، حضرت فرماتے ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے، سچی توبہ کر لیں، اور انسان ایک ذنون مصری رحمۃ اللہ کا واقعہ ہم کل پرسوں پڑھ رہے تھے، میں نے پڑھا تھا یا آپ لوگوں کو سنایا تھا، میں نے یاد نہیں آ رہا، ذنون مصری رحمۃ اللہ کا کل مجلس میں تھا کہ حضرت فرماتے اتنے بڑے اللہ والے تھے مگر وہ شاید بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ شہر سے باہر نکل گئے اور دعا کی اللہ شاید میں سب سے گنہ گار ہوں، میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، شہر سے باہر آ گئے، سچی توبہ کی پورے علاقے میں بارش ہو گئی، یعنی ایک آدمی کی توبہ کے دیکھیں کتنے اثرات ہیں، گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں توبہ کے بھی اثرات ہیں، تو سچی توبہ بیٹھے بیٹھے کر لیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، پریشان ہو دین کوئی پریشانی نہیں سکھاتا، انسان کوشش تو کم از کم کرے، کوشش کر لے گا انسان، حضرت والا کا ایک چھوٹی بچی آئی تھی، حضرت دیکھیے اللہ والے ان کے غلام تو کہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے، بھلے بچے والے داڑھی منڈاتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور بالکل وہ کیا کہتے ہیں اس کو، شارٹس پہنتے ہیں، کسی بھی حالت میں بچوں کو آئے، حضرت یہ میرا بچہ ہے دعا فرما دیجیے، یہ نہیں بولنا چاہیے کہ شیخ کے پاس آ کے میرا بچہ بڑا نالائق ہے، حضرت فرماتے ہیں نہیں اس طرح نہیں بولنا چاہیے، بولنا حضرت میرا میرے لیے اور بچے کے لیے دعا فرما دی، ہمیں خوشیاں نصیب ہوں، ہم اللہ والا بن جائیں، ان شاء اللہ حضرت دعا فرما دیں گے، اسی طرح ہمارے حضرت عورتوں سے سخت پردہ کرتے ہیں. ہمارے حضرت کیا قرآن و حدیث کا حکم ہے, اللہ والے تو قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں. کوئی خواتین ہمارے شیخ کے غرفہ میں نہیں آ سکتی, مگر آپ بتائیے 400 خواتین یہاں, تقریباً 700 خواتین جمعرات کے دن بیان سنتی ہیں. اب سب بہت اور بہت کم خواتین اس میں سے اصلاح کرواتی ہیں. اب ان کے بہت سے شوہر ہیں وہ آنا نہیں چاہتے بیان میں, اب خواتین چاہتی ہیں کہ ہم پانی پہ دم کروائیں, تو اپنے بھائی یا بیٹے یا کسی بھی محرم کے ذریعے بوتل بھجوا دیں, حضرت پانی دم کر دیں گے, اللہ والے پانی بھی دم کر دیں گے. ماں فرماتے ہیں دم درود تو ہم کر دیں گے, مگر اس سے زیادہ اس کی فکر کریں کہ ہم گناہوں سے بچیں, اور یہ فکر پیدا ہوگی سچوں کی صحبت سے. کونوں مع صادقین کا حکم ہے کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ رہ پڑو, کبھی مایوس تو ہونا ہی نہیں ہے. اللہ والوں کی صحبت اتنی پیاری ہے, اتنی پیاری ہے کہ انسان مایوس سے مایوس بھی آئے تو اللہ والے بولتے ہیں بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سچی توبہ کر لو. ایک صاحب ابھی صبح عصر میں حضرت کے ساتھ تھا, ایک صاحب آئے حضرت, اس سے مطلب کوئی بات اپنی بتا رہے تھے, تو حضرت نے فرمایا ارے کوئی مسئلہ نہیں, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. ارے کوئی پریشانی کی بات نہیں, گناہ ہو گیا نا توبہ کر لو, دوبارہ گناہ ہو گیا دوبارہ توبہ کر لو. ایک شخص نے لکھا حضرت میں تو بھائی اب بالکل ہی عمل ہی نہیں ہو رہا ہے مجھ سے, تو اب میں لگتا ہے مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں, تو میں سارے میں جو تھوڑی بہت نیکیاں کر رہا ہوں وہ بھی چھوڑ دیتا ہوں. دیکھیے اللہ والوں کے وہ اللہ حدیث میں آتا ہے اللہ والے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں, تو ان کے جوابات بھی عجیب ہوتے ہیں, بہت عجیب. یعنی ایک شخص نے لکھا نا کہ حضرت یعنی وہ ماشاءاللہ نیکی کی طرف جا رہا تھا, ہمارا جواب خط لکھا کہ حضرت مجھ سے تو اب کیونکہ گناہ ہونا شروع ہو گیا, دل چاہتا ہے اب جو نیک عمل تھوڑے بہت ہو رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دوں. حضرت نے فرمایا ان کو لکھ کے دیں آپ, یہ بیوقوفی کی علامت ہے. ارے جو چھوٹے بہت نیک عمل کر رہے ہو یہ بھی نعمت ہے, توبہ کی توفیق ہو رہی ہے آپ کو یہ بھی نعمت ہے, کبھی بھی گناہوں کی وجہ سے نیک عمل چھوڑنے نہیں چاہیے, گناہ چھوڑنا ہے نہ کہ نیک عمل. اور اسی طرح کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے, آخری نصیحت اپنے لیے بھی کرتا ہوں, جو مرد سن رہے ہیں, جو خواتین کانفرنس کال پہ خواتین سن رہی ہیں, کچھ لوگ انٹرنیٹ پہ بھی لائیو بیان سن رہے ہیں, نصیحت چھوٹی سی نصیحت ہے, کبھی بھی اللہ والوں کی صحبت نہیں چھوڑنی چاہیے, کیونکہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. اور یہ ابھی مفتی نعیم صاحب بہت بڑے مفتی ہیں, 17 سال دارالافتاء میں بیٹھے ہیں, تو قرب قیامت میں آپ کو میں قیامت کی باتیں بتا رہا ہوں, لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے دجال کی باتیں سننے کا, قیامت کی باتیں, بھائی آخری نشانیاں کیا ہوں گی, آخری نشانی کی تیاری کیا کی ہم نے. تو اس میں یہ بات ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہوں سے بچنا اتنا مشکل ہو جائے گا, شہروں میں بھی رہنا مشکل ہو جائے گا, اس وقت حکم ہوگا چلو بھائی پہاڑوں پہ جاؤ بھیڑیاں لے کے بھیڑیاں چراؤ, یعنی جو تقوی والے لوگ ہیں ان کو مشکل ہو جائے گا گناہوں سے بچنا. تو مفتی نعیم صاحب نے فرمایا ابھی کوئی بھیڑیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو, کوئی پہاڑ وہاڑ کوئی نظر آ رہے ہیں, ایسے کوئی ہے نہیں. فرمایا اس زمانے کے لحاظ سے تشریح یہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں, جو جہاں پہ اللہ والے رہتے ہیں, جہاں پہ اللہ والے جمع ہوتے ہیں, جیسے ان کی خانقاہ ہے غرفۃ السالکین, ہمارے حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب درگاہ عالیہ ہے, گلشن اقبال میں حضرت مولانا مزہ صاحب درگاہ عالیہ, اور بھی کراچی میں اور بھی ایسی جگہ ہیں تبلیغی مراکز ہیں جہاں اللہ والے جمع, اور مفتی شاہ صاحب کا یہاں بیان ہوتا ہے مسجد اشرف میں, اور اس طرح اور بھی حضرات ہیں. تو وہاں پہ جب ہم جائیں گے تو مطلب اس کا یہ کہ اللہ والوں سے کی صحبت میں آ جاؤ, یہ آسان طریقہ ہے. وہاں سے جب آئیں گے تو ہمیں ہمت ملے گی, پھر ہم کہیں بھی جائیں گے تو بس دنیا میں ایسے رہو جیسے بیت الخلاء میں رہتے ہیں, اپنے جاب پہ گئے کاروبار پہ گئے پھر فوراً آ گئے, یہ نہیں کہ ان کی پارٹیوں میں شرکت کر رہے ہیں, وہ کافی چل رہی ہیں بھائی, بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں, میٹنگز تو کر سکتے ہیں مگر اس کے بعد بلا وجہ کی خامہ خائیں ریسٹورینٹس میں میٹنگیں کرنا باتیں کرنا, وہ وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارے. اور جو ہماری بچیاں ہمارے بچے جوان ہو گئے یا جوانی کی طرف جا رہے ہیں یا بالغ ہو رہے ہیں, تو ان کو بھی زیادہ سختی وغیرہ مت کریں, ہم اپنے سے چپکا کے رکھیں, کسی بھی بہانے سے آئس کریم کھلا دیں, برگر کھلا دیں, بہت بڑا والا اتنا بڑا ٹال والا برگر کھلا دیں, خرچہ کر کے ان کو اللہ والوں کے پاس لے کر آئیں, حضرت سے ملوائیں. لڑکیاں تو نہیں مل سکتی, لڑکیاں جو ہیں حضرت کی ہمشیرہ ہوتی ہیں, جمعرات کے بیان میں آتی ہیں, نیک بہت سی نیک خواتین آتی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بیٹی چلو, جب مجلس جیسے 10:15 ختم ہوتی ہے آپ بولو بس 15 منٹ میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں, 15 منٹ تم بیٹھ جانا, دیکھنا وہاں کتنی نیک عورتیں آئی ہوتی ہیں, اللہ والوں کی دعائیں مل جائیں گی. تمہیں دعائیں نہیں چاہیے بچے, دعائیں لینے کے لیے آ جائے, اللہ والوں کی دعائیں نہیں چاہیے, ہر کسی کو چاہیے. کافر بھی بولتا تھا, شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ جب گزر جاتے تھے کافر بھی ان سے دعائیں کرواتے تھے. تو اس لیے ہمیں ان اللہ والوں کی قدر کرنی چاہیے, پریشان بالکل نہ ہو. یہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک اللہ والا اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جتنے آسمان میں ستارے ہیں, مگر ہمارا ان سے تعلق بھی تو قریب رہ کے محروم تو کم از کم نہ رہیں. حضرت ایک بہت اچھی بات فرماتے تھے کہ میرے شیخ سے پوری دنیا سے لوگ فیض لینے آتے تھے, امریکہ سے, کینیڈا سے, آسٹریلیا سے, ان سب کو میں جانتا ہوں, امریکہ والوں کو بھی جانتا ہوں, کینیڈا والوں کو بھی, یہ بیٹھے ہوئے کینیڈا چھوڑ کر آئے, آسٹریلیا والے اور قطر, بحرین, دبئی, سعودی عرب, اللہ کا شکر ہے اس فقیر سے بہت سے لوگ تعلق رکھتے ہیں, دوسرے ملک سے بھی, حضرت سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں, تو ان سب جگہ یہ لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں اور اپنا وقت نکال کر حضرت کے پاس اصلاح کے لیے آتے ہیں, اتنی دور دور سے آتے ہیں. حضرت فرماتے تھے نہڑے رہندن محروم رہندن, یہ تو پڑوسی ہیں حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب رحمۃ اللہ, تنویر صاحب پڑوسی ہیں, نہڑے رہندن محروم رہندن, دور سے آندن بھر بندن, اور دور سے آنے والے بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں. تھانہ بھون خانقاہ تھی, حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے, اور ان سے پوری دنیا میں خوب کام لیا گیا. ایک آپ بتائیے, ہم سے تو لوگ تو آج زبردستی کتابیں لکھتے ہیں, 1500 کتابیں لکھی انہوں نے اپنی زندگی میں, زیادہ بھی زندگی نہیں تھی ان کی, 80 کے قریب ہوگی غالباً, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ 1500 کتابیں اپنی تصانیف لکھی ہیں, ان سے بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے. تو تھانہ بھون ایک گاؤں تھا, وہ تو تھانوی تھانہ بھون کے گاؤں سے ایک نام پڑ گیا, آس پاس قریب والے محروم رہے اور دور دور سے لوگ آئے اور خوب فیضیاب ہو کے چلے گئے. دیکھیے گا بیٹے کوئی وہاں پہ کوئی آیا ہوا ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے نا, تو آج کی نصیحت صرف یہی ہے, کیونکہ میں کوئی بیان ویان کرنی, بیان تو ابھی عشاء کے بعد حضرت کا ہوگا, ہم تو صرف احساس دلانے آئے, اپنے لیے بھی, میں اپنے آپ کو بھی شرمندہ اپنے نفس کے اندر کر رہا ہوں, کیونکہ بیان حضرت نے ہمیشہ نصیحت فرمائی کہ ہمیشہ جب بھی بیان کرو اپنی اصلاح کی نیت سے بیان کرو تو اس میں اثر ہوگا, دوسروں کی اصلاح کی نیت سے بیان کرو گے کوئی اثر وثر ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہو, حقیر سمجھنا حرام ہے, کسی مسلمان کسی کو بھی حقیر سمجھنا حرام ہے, اپنی اصلاح کی نیت سے دین کی باتیں بتا دی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈال دیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. تو میں کچھ نعت شریف کا اشعار سنا رہا تھا, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے, یہ قیام مدینہ بھلا جان کیا جام و مینہ عالم, تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ. جو مستانہ چال مدینہ منور میں چلتا ہوں کہ دنیا کی شراب اس کا مزہ کیا جانے, اب اس کی مدینہ شریف کی بات چلے گی تو پھر بہت آگے چلی جائے گی. ایک بات اس سے بہت قیمتی آ رہی ہے, آپ یاد دلائیے گا حضرت شیخ کی, ہمارے پیارے شیخ کی, وہ غور سے سنیے گا کہ مدینہ شریف کا اس وقت ان کے ہمارے شیخ کے جو شیخ ہیں بنگلہ دیش میں ہوتے ہوں, شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دارو کا تمالیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت بڑے عالم ماشاءاللہ, وہ ابھی ان کا سفر ہو رہا ہے 24 یا 25 مارچ کو, ٹھیک ہے, تو سفر ہو رہا ہے مدینہ شریف کا, اللہ والے کتنا تڑپتے ہیں, عام انسان بھی تڑپتا ہے, میں بھی گنہگار تڑپتا ہوں, مدینہ شریف جانا ہے عمرے کے سفر پہ, پھر اللہ والوں کے ساتھ جانے کتنا مزہ ہے. تو پہلے نعت شریف سناتا ہوں, اس کے بعد پھر وہ بات بتاؤں گا, بہت قیمتی آپ مجھے یاد دلائیے گا, یہ بہت قیمتی بات ہے کہ اللہ والے شریعت کو غالب رکھتے ہیں, اپنے شوق کو غالب نہیں رکھتے. فرماتے ہیں, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. سکون ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں, سکون تو مدینہ شریف کے نظام کے اندر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اگر اس زمانے میں جو دین پہ چلے گا اس کو 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب ملے گا, دیکھو بھائی یہ اپنا موبائل دور رکھیں, اور 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا اس وقت جو دین پہ چلے گا. اور آخری شعر ہے, ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. اتنا آسان ہے, سو رہے سیدھی کروٹ پہ سو جائیں, اللہم بسمک اموت و احیا, تسبیح فاطمہ پڑھ لیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سوتے سوتے آپ, بہت سے لوگ بولتے ہیں نیند نہیں آ رہی, میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جب سے اس سنت پر عمل کیا ہے, ابھی پڑھنا بھی شروع نہیں کیا کہ خراٹے آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 34 بار, آپ یہ پڑھیں, سنت ہے سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھنا, یہ تو یاد ہے نا بھائی, سنت ہے, فجر میں اٹھنے میں بھی مدد ملے گی. حضرت ہمارے خود فرمایا تھے میں نے اس پر اب عمل شروع کیا, یعنی اتنے عرصے میں سنت پہ نظر ہی نہیں گئی, اور آیت الکرسی پڑھ لیں, اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ لیجیے, تھوڑی دیر سیدھی کروٹ پہ سو جائیں, پھر بھلے سیدھے ہو جائیں, الٹا لیٹنا منع فرمایا بزرگوں نے, اور حدیث شریف میں بھی منع آیا الٹا لیٹنا, سیدھا لیٹ سکتے ہیں، پھر دوسری کروٹ پہ ہو جائیں، تھوڑی دیر سیدھی کروٹ پہ سو جائیں، سنت طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوتے تھے، کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان بچھا لیں، ہاتھ دھو کے کھا لیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیں، ہاتھ دھو کے کھانے کے بعد کلی کر لیں، بسم اللہ پڑھ لیں. ابھی جیسے گھر میں داخل ہوئے، حدیث شریف میں آتا ہے اگر گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، جتنے شیاطین ہیں نا سارے اندر داخل ہو جائیں گے. بڑے مزے آ رہے ہیں، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، سارے شیطان گھر میں آ جائیں گے. اس لیے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، ورنہ لمبی والی دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا. لمبی دعا ہے، مشکل ہے، تو میرے شیخ نے اپنے دروازے پہ لگا لیے. فجر کے بعد جب حضرت جاتے ہیں، حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن کاتم عالیہ، اتنے بڑے اللہ والے، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دعا، یہ شرمائی نہیں کہ مجھے دعا یاد نہیں ہے، فوٹو شیئر کر کے اپنے گھر پہ لگا لیے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں. جب گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے تو شیاطین نہیں آئیں گے، سارے اثرات شیاطین ختم ہو جائیں گے، آدھے تو وہیں شیاطین باہر چلے آئیں گے. اور جب اندر آ گئے، اب جب کھانے، صبح شام تین دفعہ تو کھانا کھاتے ہیں، شام کی چائے بھی پیتے ہیں ہم لوگ، ہے نا بھائی، چائے نہیں ملے گی تو مزہ ہی نہیں آتا. تو بہت سے لوگوں کو چائے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، بہت سے پان پراگ کے ہوتے ہیں، بہت سے گٹکا کھاتے ہیں، بہت سگریٹ پیتے ہیں، اور عجیب عجیب لوگوں کے شوق ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبتوں کا، شوق بدلتے رہتے ہیں. اور بہت سی خواتین بھی ایسی ہیں ماشاءاللہ، ان کو صحبتوں، اللہ والوں کی صحبتوں میں جانے کا شوق ہے، بیت اقبال میں آتی ہیں اور بیان سن کے چلی جاتی ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی بڑے مبارک شوق ہے. چائے وائے تو میں نے منع کیا تھا، پانی ہے کیا؟ پانی دینا ہے. ہم لوگ جہاں بیان کرتے ہیں وہاں چائے کچھ پیتے نہیں، پانی دے دینا، پیاس لگ رہی ہے. وہ ایک بات رہ گئی ہے بہت قیمتی. بس بس، کیا حال ہے جلال الدین؟ جزاک اللہ. اچھا ایک بات اور، ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں سنبھلو سوسائٹی، آپ تو ہے ٹنڈو جام سے آئے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ وہاں رہ رہے ہیں، پورے پاکستان میں اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. امریکہ، کینیڈا، شاید دبئی میں تو پابندی لگ گئی ہے، یا مجھے شاید ہے، میں سے وہاں اذانوں کی تو ہے، پہلے سنا تھا کچھ پابندی لگی تھی. تو یہ دوسرے غیر جس ممالک ہیں، ان سب جگہ پابندی ہے، زور زور سے اذان کی آواز ہی نہیں سن سکتے. اب دیکھیں یہاں ہر جگہ سے مسجد امداد سے آواز آ رہی ہے، تو مسجد اختر سے آ رہی ہے، تو مسجد اشرف سے ہر جگہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں. انسان کتنا بچے گا بھائی؟ ہم لوگ کو یہ امریکنس تھوڑی ہیں، ہم لوگ کو کینیڈینس تھوڑی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کو یہودی تھوڑی ہیں. اللہ کا شکر ہے مسلمان بہت بڑے ایمان کی دولت ہے، تو ہم ان کے طریقوں پہ کیوں چلیں؟ کتنا بچے گا انسان، کتنے کمرے بند کر لے گا؟ ایسی زبردست اذان کی آوازیں کمرے بند کرے، کتنے تم یوٹیوب فیس بک میں لگے رہو. اپنی بات کر رہا ہوں، ویسے الحمدللہ میں یوٹیوب فیس بک استعمال نہیں کرتا، مطلب جو کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. کتنے ہی کوئی چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہو، اذان کی آواز تو آئے گی، شرم تو آئے گی اس کے، ابھی یار اذان کی آواز آ رہی ہے، میں یوٹیوب میں لگاؤں، تصویروں میں لگاؤں، فجر کی اذان ہو رہی ہے، سو رہا ہوں میں. تو بہرحال آخری شعر ہے، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. اللہ والے مدینہ شریف کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو میرے شیخ کے بابا بیمار ہیں اس وقت، یعنی شیخ کے حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب بیمار ہیں، اس وجہ سے حضرت سوا دس، دس ساڑھے دس بجے مجلس ختم کر دیتے ہیں کہ اپنے بابا کے پاس جانا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے، ان کی زیارت بھی کرنی چاہیے، بہت اللہ والے بابا ہیں ماشاء اللہ، تو بہت اللہ والے ان کے والد صاحب ہیں. بڑی بچوں میں محنت ہے کی ماشاء اللہ، سارے بچے نیک نکلے. اور تو بہرحال، تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ ان کے ڈاکٹر شفقت ہیں حضرت کے ایک اور بھائی، انہوں نے منع کیا ہے کہ ابھی آپ بیرون ملک کا سفر نہ کریں، اگر بابا کی طبیعت صحیح ہوگی تو آپ عمرہ کرنے اپنے شیخ کے ساتھ چلے آئیے گا، مگر سفر نہ کیجیے. تو حضرت نے اتنا بڑا فیصلہ فرمایا کہ میں سفر پہ نہیں جا رہا. دوسروں کو تو میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی اپنے بابا کی طبیعت ناسازگار ہے، شوق میں عمرہ کرنے مت جاؤ، بابا کی خدمت میں رہو، اپنے ابو کی خدمت میں رہو. تو حضرت نے شوق پر عمل نہیں کیا ماشاء اللہ، اپنی شریعت پر عمل، جبکہ اتنے بڑے شیخ، ان کے شیخ آ رہے ہیں، مگر حضرت نے فرمایا عمرہ کرنے بھی نہیں جا رہے، روزہ مبارک پہ بھی حاضری کے نہیں جا رہے ہیں، اپنے والد صاحب کی وجہ سے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. ابھی 25 مارچ کو حضرت کا تو بہت اچھا ویزا ہے، حضرت تو جا سکتے ہیں، ورنہ تو 2 سال والے تو 2000 ریال ایکسٹرا دینے پڑیں گے. بس شوق پر عمل نہیں کیا، دین شوق پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے. اس طرح بہت سے لوگ فجر کا الارم لگاتے ہیں، بہت سے لوگ تو لگاتے ہی نہیں، رات کو سوتے وقت الارم لگاتے ہیں. اب 6:30 بجے فجر ہے، 6:05 کا الارم لگایا ہوا، 6:10 کا، 6:20 کا، 6:25 کا الارم لگایا، بند کر کے سو گئے. سوئے کیوں؟ یہ سونا جو ہے نفس کی شرارتی شرارتپن ہے. ابھی اٹھ جاؤں گا میں، 6:05 ہو رہے ہیں، ابھی تو بہت 25 منٹ باقی ہیں، پھر 6:10 بجا، پھر بند کر دیا، ابھی تو 20 منٹ باقی ہیں. اس طرح کرتے کرتے پھر اٹھتے اٹھتے 8-9 بج جاتے ہیں اور آفس کا ٹائم ہو گیا، اوہ 8:30 ہو گئے، بھاگو بھاگو. اس وقت کیوں یہ کرنٹ اس وقت کیوں نہیں لگتا ہم لوگوں کو فجر کے وقت؟ اس وقت بھی کرنٹ لگنا چاہیے کہ اللہ بلا رہے ہیں مجھے، وہاں تو باس بلا رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم الگ سے لگوایا اللہ تعالیٰ نے، پتا تھا نالائق لوگ میری طرح کے سوتے رہیں گے فجر میں. اللہ کا شکر ہے میں اٹھ جاتا ہوں, مگر اپنی طرف مخاطب کر رہا ہوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف مخاطب کرتے تھے, کوشش اللہ مجھے بھی اٹھائے فجر میں. اللہ کا شکر ہے حضرت نے فرمایا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے, رات دو بجے یا تین بجے, بچہ پوری رات چیختا رہے, فجر میں تو پڑھنی پڑھنی ہے. نماز پڑھنی ہے فجر کی نماز, قضا نہیں کرنی. ہمت کر کے الارم لگائے, اٹھے, انشاءاللہ آرام سے اٹھ جائے گا, کوئی مشکل تھوڑی. فجر پڑھ کے پھر بھلے سو جائے. دو سنت دو فرضی تو ہیں, اس میں کوئی مشکل ہے کیا؟ منافقوں میں نماز بھاری ہوتی ہے, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس کا نماز ایک نماز قضا ہوگی سمجھے دنیا بھر کی ہر چیز لٹ گئی اس کی. نماز کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے. ہاں انسان سوتا رہے گا الگ بات ہے, روزانہ غفلت ہو رہی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے بھائی. نماز بہت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, نماز کے بارے میں ہوشیار رہنا, خبردار رہنا. خواتین بھی سو رہی ہیں, مرد بھی سو رہے ہیں, جوان جوان بچے بھی سو رہے ہیں. ارے بھائی نماز تو پانچوں کی بس کم پڑھنی چاہیے, مسلمان ہیں, کوئی تماشا تھوڑی ہے ہم لوگ. 50 نمازیں تھیں, 50 نمازیں پانچ ہو گئی, وہ ہمت کر کے پڑھنی چاہیے. وضو میں ٹھنڈک لگ رہی ہے, کیا ہوا؟ ٹھنڈک, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. اگر گیزر بند ہو گیا, ٹھنڈا پانی ہے, بہت سے نماز پڑھنی جاتے. اب غسل واجب ہو گیا ہے, غسل کرنا ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے انسان ہے, رات کو مسئلہ ہو گیا, غسل واجب ہو گیا, نماز پڑھنے جا رہا ہے کہ گیزر نہیں چلا. بھائی جلدی سے چولہے پہ گرم کریں, بالٹی میں پانی بھریں اور مکس کر کے جلدی سے نہا کے آ جائیں. پورے بدن میں ایک دفعہ پانی بہانا ہے, ناک پہ پانی ڈالنا ہے اور کلی کرنی ہے, غسل ہو گیا. بس اتنا آسان غسل, پھر تولیے سے پورے بدن کو پوچھا, جلدی سے نماز مسجد میں پڑھ لی. اتنی قریب تو مسجد ہے ہماری, پیدل کے رستے پہ مسجد ہے, خواتین بھی آرام سے اٹھ سکتی ہیں. اس لیے غفلت نہیں کرنی چاہیے, ہمت کرنی چاہیے. بس ایک ہی آسان حل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہمت دی ہے اس کو استعمال کریں. ایک بس آخری بات ختم کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ ساری پریشانیوں کا علاج, کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا, مَن لَّزِمَ الْاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِن كُلِّ ضَيْقٍ مَّخْرَجًا, اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کو اخراج دے دیں گے. استغفار کیا ہے؟ سچی توبہ کر لے اللہ سے, گناہ ہو جائے توبہ کر لے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, ہم کہتے ہیں ایسے غم کو جو پگھلا دے انسان کو, سارے غموں سے نجات مل جائے گی استغفار کو لازم پکڑ لے گا, سچی توبہ کر لے گا. وَرَزَقَهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, عجیب لفظ ہے, بہت بڑے علماء سے میں نے سنا, لا یحتسب کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. حضرت والا سے بھی سنا, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی. حدیث شریف کا لفظ ہے لا یحتسب, جو تقوی والوں کے وعدے ہیں نا, جو متقی لوگ ہوتے ہیں, جو استغفار کرتے ہیں ان کے لیے بھی وعدہ ہے, ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. اس لیے جس کو جو پریشانی ہو رہی ہے, تنویر صاحب بیٹھے, ان کو کوئی کاروباری پریشانی تھی, تو حضرت نے ایک وظیفہ دیا, سب کو دیتے ہیں حضرت وظیفہ, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بس یہ سات دفعہ یا تین دفعہ چلیں, ایک دفعہ ہی صحیح ہر نماز کے بعد. ہاں تین دفعہ دن میں, تین دفعہ ظہر مغرب یا عشاء, دو نفل نماز توبہ کی بڑھ کے یہ تینوں کلمات تین تین دفعہ یا سات سات دفعہ پڑھ لیں. اس میں استغفار کی باتیں نا, سب اللہ سے معافی کی باتیں. ان شاء اللہ 40 دن بھی نہیں ہوں گے آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اللہ سے ہم معافی طلب کر رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, ہم تو گنہگار ہیں, ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا. اللہ نے معافی کا دروازہ کھولا ہوا ہے, کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں. بھلے 80 سال کا گنہگار بھی وہ توبہ کر لے, اللہ معاف کر دیں گے. اور اس کے بعد توبہ و استقامت کیسے ملتی ہے؟ سچوں کی صحبتوں سے. کبھی پریشان نہ ہو اللہ والوں کو, کبھی آپ خط لکھ کے تو دیکھیں ان کے غلاموں کو, پھر دیکھیے کیسا پیارا جواب آتا ہے. ہمت کے بھی ملے گی اور مایوسی سے بھی نجات مل جائے گی, ہم لوگ ہمت بھی مل جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات, اللہ والوں کی ہر چیز میں نور ہوتا ہے, ان کی بیٹھنے کی جگہ پہ, ان کے چلنے کی جگہ, ان کے قلم میں, ان کی باتوں میں. تو ان کے جب ہاتھوں سے لکھائی آئے گی تو اس لکھائی میں بھی نور ہوگا, کیونکہ اللہ کے وہ جو جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ اللہ سے مانگ کے رو رو کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. ان کے خط پڑھ کے دیکھیں, ان کی باتوں پہ عمل کر کے دیکھیں, بڑے انوارات محسوس ہوں گے. اور آخر میں بعد کہ نفس اور روح ان دونوں میں نفس ہے. ابھی بتائیے انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو جب انتقال ہو جاتا ہے جسم تو ویسے ہی رہتا ہے نا, قبرستان میں بہت سے لوگوں کو 3 دن بعد دیکھیے, جسم تو ہوتا ہے کسی کی پھٹی ہوئی ہے ایسی ہے, مگر روح نکل جاتی ہے. ہمارے اندر روح ہے, اس کا مطلب ہے روح سے ہم لوگ ہل رہے ہیں, جل رہے ہیں. اور جو ایک اور اللہ نے چیز رکھی ہے, نفس. نفس گناہ کرواتا ہے ہمارے اندر. نفس اور شیطان تو بہت بزنس مین ہے, نس نس بزی ہے, بہت اس کے چیلے ہیں, وہ صرف وسوسہ ڈال کے چلے آتا ہے کہ یہ گناہ کر لو. پھر اپنا خلیفہ چھوڑا ہوا ہے نفس, نفس اندر ہوتا ہے, اس سے گناہ کرواتا ہے. شاید وہ بولتا ہے بے یار گناہ کر لو, اور روح چاہتی ہے کہ گناہ نہ ہو. روح تو کچھ کہتی نہیں ہے بیچاری, خاموش رہتی ہے. نفس جو ہے وہ گناہ کرواتا ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں روزانہ ذکر کا اہتمام کریں, اور کیونکہ شہوت کی آگ کو ذکر اللہ کا نور بجھا دیتا ہے. ذکر کیسے کریں گے, 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. بس حدیث میں آتا ہے, فضائل ذکر میں لکھا ہے, حدیث میں آتا ہے جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ 14 رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے. تسبیح رکھنا سنت ہے, اپنے بعد تسبیح رکھیں, چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں, ورنہ عاشقانہ ذکر کریں, اس طرح بیٹھ جائیں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت سے لوگوں کو ہمارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, بولتے اتنا کھل کے بیان کرتے ہیں. کھل کے تو گناہ بھی تو ہو رہا ہے سمبل سوسائٹی میں, بہت شریف سوسائٹی ہے, اللہ والے بھی ہیں, مگر اس کے اندر گناہ بھی کھل کے ہو رہے ہیں, ہر پورے کراچی میں ہو رہے ہیں. تو جب کھل کے گناہ ہوں گے تو کھل کے بولنا ہی پڑتا ہے. بتائیے زنا کا لفظ, لواطت پرستی, لڑکوں سے بدفعلی کا لفظ قرآن شریف میں نہیں آیا کیا؟ ولا تقربوا الزنا, زنا قریب بھی مت پھٹکو. تو اللہ والے تو ہمیں زنا سے بچا رہے ہیں, بدفعلی سے بچا رہے ہیں, گندی تصویروں سے بچا رہے ہیں, تو اس میں کھل کے بولنا پڑتا ہے, کیونکہ حضرت کے پاس پوری دنیا سے خط آ رہے ہیں. تو رہا نہیں جاتا انسان کو بغیر یہ لفظ استعمال کیے, تاکہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے اللہ میری گائیں, انہیں کچھ پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا, ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں. کیسے کیسے لڑکے نوجوان آتے ہیں حضرت کے مجلس میں, ماشاء اللہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو سب پتہ ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ گناہ ہو رہے ہیں آج پہ, اس پہ بیان کرو. سب سے زیادہ گناہ یہی ہو رہا ہے آج کل, لڑکوں سے گناہ اور لڑکیوں سے گناہ, لڑکیاں لڑکوں کے چکروں میں, لڑکے لڑکیوں کے چکروں میں, سب اسی چکروں میں پڑے ہوئے. اس لیے حضرت اس پہ بیان فرماتے ہیں, ہمیں ذرا کلیجہ تھام کے بیان اخلاص کے ساتھ سن لینا حضرت کا بیان, ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا بہت, کہ سارا بیان میرے لیے ہے. پھر اپنے اوپر ذرا جانچ کے دیکھیں, پورے دن ہم جب کاروبار دفتر میں جاتے ہیں ہم کتنی لڑکیوں سے بچتے ہیں. ہم لوگ اصول یہ ہے کہ اذان کے دوران دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, مگر دینی بیان اگر ہو رہا ہے اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے. مگر اس وقت تربیت کے لیے ہم لوگ خاموش ہوتے ہیں, اذان کا جواب دے دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ مسجد اشرف کی اذان ہے, ماشاءاللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ, یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. ایسے پیاری اذان کے الفاظ ہیں کہ بس. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, حی علی الصلاۃ. آؤ نماز کی طرف, ہم کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نہیں ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ آپ کی توفیق سے, نہیں ہے نیکی کی طاقت مگر آپ کی توفیق سے. حی علی الصلاۃ, آؤ صلاح کی طرف, نماز کی طرف, ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آؤ فلاح کی طرف, فلاح کا مطلب ہے دونوں جہان کی کامیابی نماز کے اندر ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. لا الہ الا اللہ, اس کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہنا, حدیث میں آتا ہے. اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے, اس کے بعد اللہم رب حاضر دعوت التامہ والی دعا پڑھیں گے, تو حدیث میں آتا ہے اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنے گھر میں یہ بات عام کرو کہ اذان کے بعد مرد اور عورتیں اس کا جواب دیں. تو صلی اللہ, درود شریف پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ये सब तीनों मशायख को देखा, करीब से देखा, ये लोग सुन्नत पे अमल करने वाले थे, इन बातों पे अमल करते थे। हजरत वाला सो भी रहे होते थे, फजर की नमाज के लिए हजरत को देखा, हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेहन साहब रकात वाली मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेहन साहब रकात वाली के साथ सफर हुए, अल्हम्दुलिल्लाह दो चार सफर हुए। फजर की अजान हुई तो फजर की अजान का जवाब दिया और उसके बाद ये दुआ भी पढ़ी माशाल्लाह। इत्तिबाए सुन्नत का अहतमाम, फिर मिसवाक की सुन्नत का अहतमाम, सुन्नत के मुताबिक वजू करने का अहतमाम, इसका हम कोशिश शुरू करते हैं। आखिर में एक बात रह गई, हजरत फरमाते थे थोड़ा सा मेरा वो अल्लाह ताला जब हंसाएं तो हंसाते हैं, जब रुलाएं तो रुलाते हैं। संजीदा बातें हो गई मगर ये बहुत जरूरी बातें थी। अल्लाह वाले उनके गुलाम कई बार हमें हंसा भी देते हैं। औरत का नाम था, उसके शौहर का नाम रहमतुल्ला था, वो मगर उसमें मशहूर था कि अगर शौहर का नाम ले लिया तो नाऊज़ु बिल्लाह निकाह ही खत्म हो जाएगा। तो जब वो अस्सलाम वालेकुम कहती थी तो वो कहती है अस्सलाम वालेकुम मुन्ने के अब्बा, अस्सलाम वालेकुम मुन्ने के अब्बा, वो सलाम में रहमतुल्ला नहीं कहती थी, वो बोलती है अस्सलाम वालेकुम मुन्ने के अब्बा। इसी तरह इंशाअल्लाह खान साहब थे, वो शायर थे बहुत मशहूर। अभी कल ही एक वाकया हज़रत से सुना, उनके मगर वो गंजे थे, गंजे भी थे और उनके सर पे टोपी भी नहीं, बगैर टोपी के वो खाना खा रहे थे, एक बुजुर्ग किसी के पास खाना खा रहे थे। तो उन्होंने एक ऐसी बात बोली कि मैं अल्लाह बख्शे हमारे बड़ों को, वो क्या करते थे कि भाई नंगे सर कभी खाना नहीं खाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह खान शायर थे, बोले थे ओहो अल्लाह बख्शे हमारे बड़ों को, वो कहते थे कि तो उन्होंने चपत लगा दी उनके टिन पे ना, चपत लगा दी। तो इंशाअल्लाह खान शायर ने कहा अरे भाई हमारे बड़े कहा करते थे कि क्या नंगे सर नहीं खाना चाहिए वरना शैतान चपत लगा देता है, यानी सामने वाले उनको साहब को शैतान कह दिया उन्होंने। अल्लाह ताला हम सबको हंसता हुआ रखे, मुस्कुराता हुआ रखे। घर में कभी झगड़े की बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा झगड़ा जब होता है मियां बीवी जब दोनों बोलना शुरू करते हैं, अगर बीवी तू तू मैं कर रही है उसको बर्दाश्त कर ले, शौहर बदतमीजी कर रहा है बीवी बर्दाश्त कर ले, अल्लाह से मांगे बस, और वन में ट्रैफिक चलाए, यानी बदतमीजी ना करे, खुद बुराई का बदला अच्छाई से दे, घर जन्नत बना रहेगा। अगर दोनों बोलेंगे तो फिर खामा खाई बहुत बात बिगड़ जाती है, इसलिए ज्यादा झगड़ने, अल्लाह वाले उनके गुलाम झगड़ते नहीं है। अगर बहुत ज्यादा बीवी तू तू मैं कर रही है तो बाहर निकल जाए, हदीस में आता है जो गुस्से को पी जाता है अल्लाह ताला कयामत के दिन अपना गुस्सा उससे पी लेंगे। गुस्सा करने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। गुस्सा आ रहा है आप पानी पी लीजिए, ठंडा पानी पी लें, वजू कर लें, दूसरे कमरे में चले आए, दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ में ठंडक की तासीर है। और जब बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है बीवी के ऊपर तो बाहर निकल जाए ताकि गुस्सा ठंडा हो, और ये सोचें कि अगर मैंने इस पर गुस्सा कर दिया तो अल्लाह मुझ पर गुस्सा करेंगे तो क्या हाल होगा मेरा। इसलिए हमें गुस्से को भी कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक दे। अब दुआ कर लेते हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी नबी, या अल्लाह मुझे भी और हम सबको अल्लाह वाला बना दे और अल्लाह वालों की कदर करने की तौफीक अता फरमा। हम बहुत करीब रह रहे हैं, हमें इसकी कदर नहीं है, हमें इनकी मजलिसों में जाने की भले एक लम्हे के लिए हो, भले थोड़ी देर के लिए हो, हम इनके पास जाने की तौफीक अता फरमा। बस एक ही दौलत हम आपसे मांगते हैं कि आखिरी सांस तक हमें अल्लाह वाले हैं उनके जो सच्चे इनाम याफ्ता जो सच्चे लोग हैं हमारे सामने हैं, सच्चे लोग उनका अमल हमारे सामने है, खुले किताब है उनका अमल। ए अल्लाह हमें इन सच्चों की सोहबतों में जाने की आखिरी सांस तक, हमें भी हमारे बच्चों को और कयामत तक आई हुई नस्लों को या अल्लाह आखिरी सांस तक इनाम याफ्ता बंदों की सोहबतों में जाने की तौफीक अता फरमाते रहिए। कभी भी इनसे दूर होने से हमें बचा लीजिए अल्लाह। आखिरी सांस तक अल्लाह वालों की सोहबतों में जाने की तौफीक अता फरमाते रहिए। यही आपसे एक नेमत उज़्मा मांगते हैं, सबसे बड़ी दौलत यही मांगते हैं कि आप आखिरी सांस तक इनाम याफ्ता बंदे जो सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं रोजाना, यही नबीन सिद्दीकीन शहदा और सालिहीन यानी अल्लाह वाले जो मुत्तकीन बंदे हैं जो सच्चे हैं उनकी सोहबत में हमें जाने की आखिरी सांस तक तौफीक अता फरमाते रहिए, भले थोड़ी देर के लिए हो, भले एक लम्हे के लिए हो। ये अल्लाह खास फजल फरमाइए और हमें गुनाहों को छोड़ने की हिम्मत दे दीजिए, अपना फजल करम मशीयत रहमत शामिल हाल फरमा दे, हमारे दिलों में फजल और रहमत की बारिश फरमा दे। ये अल्लाह के लिए जमा है दलील रहमान साहब के घर में, आस पास अल्लाह वाले मौजूद हैं, हजरत मुमताज़ साहब भी हैं, हजरत वाला भी हैं, हज़रत शाह फिरोज़ अब्दुल्ला मेमन साहब दारुकातुम आलिया और हज़ारों तालिबे इल्म शेखुल हदीस उलमा और कितनी नेक औरतें आलिमा औरतें और कितनी नेक नेक बच्चियाँ और कितने नेक नौजवान यहाँ इस कॉलोनी में मौजूद हैं। अल्लाह उनके सदके हमें अल्लाह वाला बना दे। और हज़रत वाला रहमतुल्लाह हज़मी साहब कबर मुबारक भी साथ ही है, अल्लाह उनके सदके और के पीरानी साहिब हज़रत वाला की जो अहलिया मोहतरमा थी बहुत नेक खातून थी बहुत अल्लाह वाली, इन तीनों हज़रात के सदके हमें अल्लाह वाला बना दे। इन अल्लाह वालों के सदके अल्लाह अनवारात की ये जगह है, अल्लाह महरूम ना फरमाइए नवारात से, अल्लाह कुछ छींटे हमारे ऊपर भी डाल दीजिए। जहां एक 100 कत्ल का मुजरिम अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ चला था उसकी बख्शिश हो गई थी, इसने सिर्फ चेहरा अपनी तरफ कर लिया था वहीं मर गया, रस्ते में उसका इंतकाल हो गया और सिर्फ चेहरा अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ कर लिया था, बुखारी शरीफ में आता है उसकी बख्शिश हो गई। ए अल्लाह हम तो अल्लाह वालों की मजलिसों में اللہ اللہ والوں کے گھروں کے پاس بیٹھے ہوئے اس وقت, اللہ والوں کے آس پاس چاروں طرف اللہ والے موجود ہیں. اللہ اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں, ہمیں بھی مجھے بھی معاف فرما, میں بھی سچی توبہ کرتا ہوں, ہم سب سچی توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے. بیان تو کر رہے ہیں توبہ پہ, اللہ میں بھی سچی توبہ کرتا ہوں چار شرطوں سے, اور ہم سب توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے, اس گناہ سے الگ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں, پکا ارادہ کرتے ہیں اب گناہ نہیں کریں گے. دل میں ندامت بھی ہے, اور جس کا حق مارا ہے حق ادا کریں گے, جو نمازیں قضا ہیں نمازیں قضا کریں گے ادا کریں گے, جس کا حق مارا ہے, جو زیور کی زکوٰۃ نہیں دی, جو یا اللہ جو رمضان کے روزے نہیں رکھے, جو حقوق واجبہ ہمارے ذمے ہیں, لکھیں گے اس کو ڈائری پر, مفتی صاحب سے فتویٰ لیں گے, اور عمل کرنے کی ہمت ہمیں عطا فرما دیجیے. اللہ ہم کمزور ہیں, آپ ہمیں ہمت عطا فرما دیجیے. اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے, عقلوں پہ فضل فرما دیجیے, عقل سلیم قلب سلیم سلیم عطا فرما. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد زمانہ تھے, یا اللہ ان کی قبر کو, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ قبروں کو نور سے بھر دے, اور حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب ذرا قاتم عالیہ جو ہمیں موجودہ شیخ ہیں, ان کو خوب ان کی زندگی برکت عطا فرما, اور ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما, ان کے گھر والوں پہ ان کے خاندان والوں پہ رحمت ہوئی بارش فرما. حضرت مولانا مظہر صاحب ذرا قاتم عالیہ حضرت والے کے ایک ہی بیٹے ہیں, زبردست اللہ ان سے کام لے رہے ہیں, ان کو بھی کروڑوں جانے عطا فرما, اور جتنے یا اللہ سارے عالم میں دین کے کام ہو رہے ہیں, تبلیغ دعوت کا اجتماع ختم ہوا, ہزاروں جماعتیں نکلی ہیں, اے اللہ خوب سب سے کام لے لے, ان کی نصرت فرما. تبلیغی مراکز مساجد مدارس سچے اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں, سب کی فرشتوں میں ذریعہ مدد فرما. جو زلزلے میں یا اللہ انتقال ہو گئے ان کی شہادت قبول فرما, اور اے اللہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان چھوٹے گناہ ہیں سب سے ہماری حفاظت فرما. ملک پاکستان کی ایک ان زمین کی حفاظت فرما, جس کی ہمارے گھروں میں جو پریشانی ہے سب ختم فرما دے. اللہ ساری بیماریوں کو دور فرما دے, جو جو بیمار ہے صحت عطا فرما, اور یہ اللہ آپ کے ماموں بیمار ہیں, اللہ ان کو آئی سی یو میں داخل ہے, ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, اور جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے پوری فرما. لڑکیوں سے بچا, لڑکوں سے بچا, یوٹیوب فیس بک سے بچا, گندی تصویروں سے بچا, انٹرنیٹ کی غلط تصویروں سے بچا, اے اللہ عشق مجازی لڑکے لڑکیوں کے چکروں سے بچا لے ہم سے, اور یا اللہ اس عذاب سے نکال لے ہمیں بھی, ہمارے بچوں کو بھی نکال لے, خاص فضل فرما, اور سچی توبہ کی توفیق دے دے. گندے دوستوں سے بچا, اچھے دوست بنانے کی توفیق عطا فرما جو متقی ہوں, اور ہماری زندگی کو مزیدار بنا دیجیے, اور مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ علی نبی الامی, آمین یا رب العالمین. چلیے بھائی نماز پڑھیے, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کا خوب برکت عطا فرمائے. Thank you very much.